To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 22 lipca. Minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szykuje się szybka nowela ustawy o Sądzie Najwyższym. Senat może ją przedstawić na posiedzeniu jeszcze w tym miesiącu. Marsz pamięci za chwilę ruszy ulicami stolicy. Dzisiaj mija 75 lat od tragicznych wydarzeń w warszawskim getcie. W sporcie Tour de France i dwóch Polaków na podium 20. etapu. Potrzebna szybka nowela ustawy o Sądzie Najwyższym, informuje o tym marszałek Senatu z PiS Stanisław Karczewski. Na Twitterze napisał, że chodzi o pomyłkę, jaka pojawiła się w przepisach mówiących o liczbie kandydatów, spośród których prezydent wybiera prezesa Sądu Najwyższego. Różnica w zapisie wymaga szybkiej noweli. Senat może ją przedstawić na posiedzeniu w lipcu, poinformował marszałek. Ustawa o Sądzie Najwyższym przewiduje m.in. zmianę w sposobie wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Dziś jest on wybierany przez prezydenta spośród dwóch kandydatów. Po zmianach będzie ich 5. Mimo różnic w poglądach wszyscy Polacy powinni budować wspólnotę, tak mówi premier Beata Szydło. W Jawiszowicach w Małopolsce szefowa rządu wzięła udział w jubileuszu miejscowej ochotniczej straży pożarnej. Dziękując strażakom za służbę, odniosła się też do polityki krajowej. Tak, w demokratycznych krajach, w demokratycznym państwie się dzieje, że każdy z nas ma prawo dokonywania wyboru. Każdy z nas ma prawo wyrażania własnej opinii. Ale wszyscy razem budujemy jedną wspólnotę, jedną mamy ojczyznę i naszym obowiązkiem wszystkich budować ją tak i w tym kierunku iść, aby wszyscy Polacy czuli się w Polsce jak u siebie w domu. Beata Szydło wyraziła nadzieję, że dialog doprowadzi do znalezienia rozwiązania. I te trudne rozmowy, trudne dyskusje, które są i będą, bo tak jest zawsze, powinny przede wszystkim prowadzić nas wszystkich do tego, byśmy w zgodzie szukali konsensusu i tych rozwiązań, które służą ojczyźnie, służą Polakom. Premier dodała, że są rzeczy ważniejsze niż codzienne spory, niż codzienne nieporozumienia. Polka i jej troje dzieci zostało zamordowanych w szwedzkim Göteborgu. Podejrzewany jest 51-letni ojciec. Przemysław Gołoński ma najnowsze informacje na ten temat. Do tragedii doszło w czwartek rano w dzielnicy Göteborga Anjered. Służby ratownicze zostały wezwane do palącego się mieszkania. Po ugaszeniu pożaru oprócz zwłok kobiety i jednego dziecka znaleziono także dwójkę rannych dzieci, które przewieziono do szpitala. Jedno z nich umarło w karetce, drugie na szpitalnym oddziale ratunkowym. Według policji na ciele ofiar znaleziono rany niebędące wynikiem pożaru. Na pytanie Polskiego Radia, czy zamordowana kobieta była Polką, prokurator Helena Treiber-Klosson powiedziała: tak, a para była małżeństwem. Co prawda nie mamy od policji potwierdzenia tożsamości ofiar, ale wszystko wskazuje na to, że były nimi osoby tam mieszkające. Sąd rejonowy w Göteborgu podjął dziś decyzję o tymczasowym aresztowaniu męża i ojca ofiar pożaru, prawdopodobnie bośniackiego pochodzenia. Jest on podejrzany o poczwórne morderstwo. Szwedzka prasa donosi, że rodzina miała problemy finansowe. Informuje, że w dniu tragedii mieli zostać eksmitowani. Przemysław Gołoński, Polskie Radio. Ulicami Warszawy rusza Marsz Pamięci. Dzisiaj mija bowiem 75 lat od rozpoczęcia likwidacji warszawskiego getta przez hitlerowców. Marsz to hołd dla ofiar. Przy pomniku na Umszlakplatz jest Michał Fedusio. Michale, co podczas marszu ma być symbolem upamiętnienia pomordowanych? Uczestnicy Marszu Pamięci będą nieśli ze sobą symboliczne wstążki. Wypisane będą na nich imiona zamordowanych przez nazistów Żydów. Wstążki będą miały różne odcienie, informuje Olga Szymańska z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Wstążka, na której jest napisane imię przykładowej ofiary Żyda zamordowanego, czy to na ulicach getta jeszcze przed deportacją, czy właśnie w wielkiej akcji w komorach gazowych Treblinki. W ten sposób chcemy, żeby każdy uczestnik marszu niósł tę osobę ze sobą. Tegoroczny marsz poświęcony jest pamięci konspiracyjnej grupy Onyx Szabat, czyli Radość Soboty, działającej pod kierownictwem patrona Żydowskiego Instytutu Historycznego, doktora Emanuela Ringelbluma. Maszerujący przejdą ulicami stołecznego Muranowa i zakończą pochód w okolicach Alei Solidarności. To Warszawa i Michał Fedusio, a my zmieniamy temat. Na sprzęt bezzałogowy stawia rosyjska armia. Ministerstwo Obrony w Moskwie zaprezentowało roboty bojowe i zdalnie sterowane działa. Padła też zapowiedź budowy bezzałogowych samolotów i śmigłowców. Według dowódcy Wojsk Obrony Powietrzno-Kosmicznej generała Wiktora Bondariewa armia potrzebuje nie tylko zwiadowczych dronów, ale również bezzałogowych samolotów bojowych i transportowych. W jego ocenie najwartościowszy sprzęt, który w krótkim czasie chciałaby otrzymać rosyjska armia, to konwertoplany. Maszyny tego typu mogą zachowywać się w powietrzu jak śmigłowce i jak samoloty. Wcześniej rosyjscy inżynierowie pochwalili się zaawansowanymi pracami nad stworzeniem floty sterowców. Szef koncernu Rosaerosystemy Gennadij Werba podkreśla, że pomysł wykorzystania sterowców nie jest utopią. Uważamy, że tego typu aparaty latające mogą być podstawą nowego systemu transportowego i będą wykorzystywane w regionach, w których nie ma naziemnej infrastruktury, w tym dróg, portów i lotnisk. W opinii rosyjskich specjalistów statki bezzałogowe i sterowce to przyszłość lotnictwa nie tylko w Rosji, ale i na całym świecie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz sport i Michał Gąsiorowski. I witam Państwa ponownie z Wrocławia, ale najważniejsze dziś dla nas rzeczy działy się w Marsylii. To jest sensacja i jednocześnie wspaniała wiadomość dnia. Dublet Polaków w Tour de France. Jazdę indywidualną na czas wygrał Maciej Bodnar z grupy Bora Hansgrohe. Drugi był Michał Kwiatkowski z ekipy Sky. Przegrał dosłownie o szprychę. 22,5 km jazdy po ulicach Marsylii, start na nowym stadionie Velodrome Olimpiku Marsylia, trasa marzenie, najpierw Prado, aleja prowadząca na słynną plażę, potem wzdłuż wybrzeża, Turkus Morza, po lewej Cisowa Wyspa, forteca, więzienie, uciekła stamtąd tylko jedna osoba, fikcyjna zresztą, hrabia Monte Cristo i stary port, gąszcz masztów, jachtów, na straganach 2-3 ryby, tyle ile złowili, szklany dach nad promenadą, restauracje z najlepszą zupą rybną świata, zawracają kolarze i teraz pod górę, wąsko, stromo, kręta uliczka, po prawej czołg amerykański, wiadomo kto ich wyzwolił, i podjazd do stóp bazyliki, straszny podjazd. Frumowi nie pozwolili jechać w stroju Sky, jest liderem, ma jechać w ubranku Tour de France, to szansa dla Bardetta. Żółta koszulka Froma jest słabsza od najszybszego u stóp Matki Bożej Michała Kwiatkowskiego, ale jedzie jak natchniony Maciej Bodnar o sekundę przed Michałem Kwiatkowskim. Szczyt marzeń w Massalie, najstarszym mieście Francji, 26 wieków temu założyli to miasto Fenicjanie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Czyli jeszcze raz zwycięstwo Macieja Bodnara, drugi Michał Kwiatkowski, a żółtą koszulkę lidera Tour de France utrzymał Chris Froome. Kapitalną końcówkę meczu zobaczyli dziś kibice w Gliwicach, w meczu oczywiście Ekstraklasy. Piast przegrał z Pogonią Szczecin 1-2, a wszystkie gole padły w ostatnim kwadransie. Na 1-0 dla Pogoni trafił Formela, wyrównał 3 minuty później Papadopoulos. Zwycięską bramkę zdobył Rudol w ostatniej minucie spotkania. W Gdańsku Lechia gra z Krakowią po pierwszej niezłej połowie, remisują 0-0. W ostatnim meczu dnia Legia spotka się z Koroną Kielce i od razu pojawia się pytanie do trenera Jacka Magiery. Co jest w tym momencie ważniejsze? Gra w europejskich pucharach, czy może w lidze? Wiemy wszyscy, że gra w europejskich pucharach jest kluczem, jeżeli chodzi o całokształt Legii i Legii Warszawa i trzeba wszystko podporządkować temu, aby być jak najlepiej przygotowanym. Natomiast na pewno nie będziemy się oszczędzać w żadnym wypadku. Oczywiście skład będzie zupełnie inny niż ten, który grał w środę. Skład Krakowi też wywrócił się do góry nogami Korony, ponieważ zabraknie kilku kontuzjowanych piłkarzy. Początek meczu o 20.30. Brawa należą się naszym siatkarkom. Zrealizowały swój plan w drugiej dywizji World Grand Prix, pokonały 3-0 Kazachstan i awansowały do finału. A na The World Games mamy kolejne medale. Męska sztafeta 4x25 metrów z manekinem wywalczyła srebro. Sumici dołożyli dwa krążki. Oba brązowe. Jeden Monika Macios, drugi Paweł Wojda. Bardzo wzruszony tym sukcesem. Jeżeli ktoś spróbuje sobie wyobrazić, że całe życie, które poświęcił jednej rzeczy, w ciągu jednej sekundy stała się prawdą i cały ten czas mój poświęcony na moich treningach, na walkach został w ten sposób zwieńczony, to myślę, że nie ma dla sportowca większej nagrody. Nie ma po prostu. O medal miał walczyć we wspinaczce na czas mistrz świata Marcin Dziński. Niestety półfinał okazał się dla niego pechowy. Gdyby nie ten falsart, to myślę, że byłby to dobry bieg i z lewej i z prawej strony. Może nawet rekord świata, może Rezy, może mój. No ale niestety zatrzymał mnie falsart i nie mieliśmy możliwości pokazać publiczności, na czym ten sport polega. W związku z tym złoto zdobył Irańczyk Reza Ali Purshena Zandifar. Uff, i chyba dłużej wymawiałem jego nazwisko, niż on wspinał się na ściankę. W futbolu amerykańskim niespodzianka. Do finału awansowali Niemcy, którzy 14-13 pokonali Amerykanów. Polacy grają właśnie z Francją i to spotkanie zaczęło się dokładnie 5 minut temu. O tym, jak się skończyło, w kolejnych serwisach sportowych, następny po 21. Muzyka.

Po 4 miesiącach lista osobista wraca do studia przy Myśliwieckiej. Piotr Kordaszewski, Michał Jakubik, Piotr Metz i Patty Smith, która zaprasza Państwa na najbliższe piątkowe wydanie Tonacji Trójki, poświęcone właśnie jej. Powód jest nie byle jaki. Patty Smith, jak Państwo doskonale wiecie, przyjeżdża do Polski. Koncert 13 sierpnia w niedzielę. Będziemy czynić starania, żeby ten koncert transmitować albo retransmitować, a także o to, żeby dzień wcześniej, 12 sierpnia, Patty Smith była gościem listy osobistej. A w najbliższy piątek w Tonacji Trójki będziemy mieli dla Państwa zaproszenia na jej koncert, gdzie supportem będzie grupa WW. To w Tonacji Trójki w przyszły piątek, a dziś w liście osobistej między innymi już za chwilę 5 podwójnych karnetów na tegoroczny OFF Festival, a potem po 20 nie tylko goście grupa New Cage, ale kolejny konkurs, a w nim do wygrania nieprawdopodobna zupełnie nagroda. Szczegóły za chwilę, teraz Public Service Broadcasting. Coalfield will be turning out best Welsh for a few hundred years yet. Its character is changing as it turns confidently to what may lie ahead. może nietypowa, ale jednak dla mnie zdecydowanie ścieżka dźwiękowa tegorocznych wakacji, czyli Every Valley, album grupy Public Service Broadcasting. Teraz zaproszenia na tegoroczny OFF Festival. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. Prosimy Państwa o przysłanie na numer 73533. Taki SMS kosztuje 3,69 zł brutto. Odpowiedzi na następujące pytanie. Który z wykonawców tegorocznego OFF Festiwalu byłby najciekawszym gościem wakacyjnego programu Trójki Ja Tu Gram, prowadzonego przez Tomka Rządę? No i oczywiście prosimy o uzasadnienie, dlaczego właśnie on. I raz jeszcze pytanie. Który z wykonawców tegorocznego OFF Festiwalu byłby najciekawszym gościem wakacyjnego programu Trójki Ja Tu Gram i dlaczego? Numer 73533. Mamy dla Państwa 5 podwójnych karnetów na cały tegoroczny OFF Festiwal, gdzie Trójka oczywiście będzie obecna. Czas start. SMS-y przyjmujemy do godziny 19.50. Gdybym mógł startować w tym konkursie, choć regulamin mi tego zabrania, a dostępny jest na stronie Trójki, tam wprawdzie o mnie nie jest napisane, ale generalnie nie mogę brać w tym udziału, to być może moim typem byłaby ta pani. They swept across the land. They did not leave a thing. They did not leave a person, a stone or a tree. They did not leave anything. They did not leave anything. All that's left is sand. All that's left is sand. I remember Father. I remember him. Every minute I remember. Every moment. Now I hate everyone. Now I hate everyone. Before I used to love. One day thorns shall grow. One day thorns shall grow from their graves. When they return, thorns will grow. DJ Harvey, jedna z gwiazd tegorocznego OFF Festiwalu. Przypomnę, że rozdajemy właśnie przy pomocy naszego konkursu 5 podwójnych zaproszeń na całą tegoroczną imprezę w Katowicach. Pytanie brzmi, który z wykonawców tegorocznego OFF Festiwalu byłby najciekawszym gościem wakacyjnego programu Trójki? Ja tu gram i dlaczego? I jeszcze numer 73 533. Nie odważę się podejść na OFF Festiwalu. Pewnie nie będę miał nawet takiej możliwości do PJ, ponieważ kiedyś zdarzyło mi się to bardzo dawno temu, 20 lat temu w Glastonbury, z bardzo radiową prośbą o nagranie identyfikacji stacji i patrząc mi prosto w oczy powiedziała swoim charakterystycznym, niskim tembrem głosu: nie robię tego nigdy. Silence w studio BBC. Wprawdzie tego, o co prosiłem, pani PJ nie robi, ale do radia czasem przychodzi, czego BBC przed chwilą jest najlepszym dowodem. Gra na głównej scenie OFF Festiwalu w sobotę o 20:00. Co daje pewną nadzieję z uwagi na to, że stamtąd nadajemy listę osobistą od 19 do 22:00. I tyle na razie. Podczas naszego programu z festiwalu w Jarocinie mówiłem o tym, że udało mi się kupić na rynku bardzo dużo płyt, z których kiedyś być może zrobimy specjalny program. Może cały program, nie. Nie odmówię sobie jednak przyjemności, żeby kilka z tych płyt przesłuchać właśnie na antenie. Oto jedna, z której się bardzo cieszę. Time. prawie wszystko w tym utworze jest po prostu przystawką do solówki perkusji w środku i nic dziwnego, bo to grupa EFOS Gingera Bakera, znakomitego perkusisty kiedyś grupy Cream. Ten zespół założył zaraz potem jak supergrupa Blunt Faith. Dość szybko zakończyła działalność. Nagrali tylko dwie płyty z EFOS, nazwane po prostu EFOS i EFOS 2. To z tej drugiej płyty utwór Toady. I jeszcze wracając do tego, co mówiłem o pochodzeniu tej płyty, wszystko się zgadza. Stan okładki bardzo dobry, stan płyty bardzo dobry. Rzeczywiście niespecjalnie trzeszczało. Cena 25 zł. My soul

I'm on fire. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go away and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. And tell me now, baby, is he good to you? Can he do to you the things that I do? I can take you higher. Oh, I'm on fire. I'm on fire. Czas minął i mamy 5 zwycięzców, którzy otrzymują po podwójnym karnecie na tegoroczny OFF Festival. Oto uzasadnienia. Łukasz Lachselsztadt, jego czucie muzyki i kompozycji muszą mieć niesamowicie ciekawe korzenie muzyczne. Pani Magdalena. Wojtek Mazelewski bywa w Trójce, ale wiecie, w jakim jest gazie twórczym i mentalnym, inspiruje ludzi, świetnie się słucha jego wypowiedzi, no i nie ma muzycznych granic. Pan Krzysztof. Ja bym zaproponował spoiwo. Nieziemska muzyka często budzi u mnie jakiś taki rodzaj niepokoju. Chciałbym usłyszeć głosy muzyków, żeby móc się przekonać, że to normalni ludzie, a nie jakieś mroczne istoty. To pan Karol. Boris, zespół z Japonii, gdzie scena alternatywna jest niezwykle bogata, ale nieznana Polakom. Na pewno zaserwowaliby słuchaczom wiele orientalnych smaczków. Spośród artystów międzynarodowej sławy pozostaje przy Witaminie doskonale zbalansowany zaszczyk smakowitych brzmień do zaaplikowania wszędzie i o każdej porze. Lek, a smakuje wybitnie. Znakomity tu i teraz, gdziekolwiek jestem. Energetyczny, orzeźwiający i odżywszy. To jest 5 uzasadnień i 5 karnetów na tegoroczny OFF Festival. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. A ja w dalszym ciągu, bo poza konkursem, stawiam na PJ. Disappears in the ether.